kawa i Xanax. Jak kawa i Xanax. Jak kawa i Xanax. Nie chciałem żadnych zmartwień, wciąż zataczając koła. To życie zbyt normalne, nie chcę się przystosować. Chcę tylko mieć w komórce te siksy naski. Nie, nie znajdować na poduszce ślady po matki. Yeah, yeah, moje fanki, piękne jak te poranki. Welej, krągłe pośladki, cele każda jak Kylie Jenner. Zdejmują majtki, chętnie nieważne czyje. Chcę mieć przykry zawarki w stylu dzisiaj zatańczysz we mnie. Chciałem mieć kobietę na wyłączność, marzę mi się miłość jak z Toronto. Dzisiaj Kraków, jutro Nowy Jork z nią. Była ze mną zanim coś mi poszło. Chciałem mieć kobietę na wyłączność, marzę mi się miłość jak z Toronto. Dzisiaj Nowy Jork, jutro Alaska. Ona działa na mnie jak działa na mnie jak. Ona działa na mnie jak działa na mnie jak. Ona działa na mnie jak działa na mnie jak. Ona działa na mnie jak działa na mnie jak. Ona działa na mnie jak działa na mnie jak. Jak kawa i Xanax. Jak kawa i Xanax. Jak kawa i Xanax. Jak kawa i Xanax. Jak kawa i Xanax. Jak kawa i Xanax. Byliśmy razem się luźno wszędzie. Nie myśleliśmy co jutro będzie. Byłem bohaterem w twoim domu. Kiedy śrubokrętem otwierałem wino. Do dzisiaj masz wokół eskę pewnie. I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger. Ale ja chyba jestem pierdolnięty. No bo lepiej mi gdy się męczysz. Wtedy naprawdę żej mi. Krzyczysz, że to boli, chamie. No bo wybrałem poligamię. Idź powiedz, że boli mamie. Naprawdę fajnie, że dzwonisz, ale nie ma mnie dla ciebie. Masz przeznaczenie. Wszystko się zmienia dla ciebie. Nie ma już miejsca. Nie ma go, nie ma go. Nie ma, siemanko. Siemanko i siemanko. Ciebie masz przeznaczenie. Wszystko się zmienia dla ciebie. Nie ma już miejsca. Nie ma go, nie ma go. Nie ma, siemanko. Siemanko i przejechałem się na tobie ziomek jak Monster Truck, na którego drodze stał zaledwie domek Sky. Weź sobie ten toksyczny związek jak Walter White. Teraz ona siedzi sama i ty sam gdzieś online. Zmieniłeś mi status na jej ex. Tacy byliście Żydzi. Wróciłeś na ziemię jak SpaceX. Skumając że slow kini ci się. Kiedyś dałbyś sobie za mnie uciąć rękę. Braciszku sprytny. A dziś żeby z kimkolwiek być chwytasz się brzytwy. Zawsze cię wolał cudzy hajs w kieszeniach i sukces. Przez to się w twoich nóż otwierał. Może dlatego wciąż bywały puste. Może dlatego już nie masz ziomali. Prócz paru nowych znajomych na przywał. W sumie to pięknie się żeście dobrali. Bo też pałami są w innych ekipach. Stoisz na pobojowisku walki z samym sobą. Zadzwoń do mnie jeśli potrzebujesz rad i polo. Pierdolisz mi coś o wspólnym melanżu. Z tego co słyszę to już robisz balet. Super że dzwonisz z okazji urodzin. Żeby się ze mną pogodzić, ale wszystko się zmienia dla ciebie. Nie ma już miejsca. Nie ma go, nie ma go. Nie ma, siemanko. Siemanko i siemanko. Nie ma mnie dla ciebie. Masz przeznaczenie. Wszystko się zmienia dla ciebie. Nie ma już miejsca. Nie ma go, nie ma go. Nie ma, siemanko. Siemanko i siemanko. Nie spodziewał, że ten wybór będzie tak nieoczywisty. Skoro dostałem tak spójny wzorzec. Mój ojciec w moim wieku miał 2-letniego syna. A ja dalej lawiruję w labiryntach brusnych stworzeń. To co zbuduje ta wokół stosu stówę. Pliki, pliki, pliki, odliczenia mam odciski. Rękawiczki, bo odciski mają na policji. Pliki, pliki, pliki, pęka gumka, to nie Durex. Recepturka owinięta wokół stosu stówę. To Polo i Hermę. sens, bo biało jest wszędzie. Na twoim osiedlu, na moim t-shircie mi robią tu przejście. Ty stoisz w kolejce, chcą zrobić mi zdjęcie, jakbym był na komendzie. O, łaj, tak, że na widok swędzi nos. Widok swędzi nos, widok swędzi nos. Jak nie rap, to wracam na blok. To wracam na blok, to wracam na blok. Nie płacę podatku, jebie mnie wysoki sąd. Pieniędzy nie mam w banku, ja w gotówce trzymam sos. I czuję się jak ksiądz, kiedy prog zamieniam w sos. Bo tu trafiony los jest rzadziej niż raz na sto. Pliki, pliki, pliki, odliczenia mam odciski. Rękawiczki, bo odciski mają na policji. Pliki, pliki, pliki, pęka kartonie Durex. Recepturka owinięta wokół stosu stówek. Cipy, cipy, cipy, odruchania mam za kwasę. Ja biorę na testa, skład wysyła je do pracy. Każdy inkognito, bo nikt nie chce iść na wczasy. Ale wyślę narzeczoną, gdy zabraknie mu tu kasę. Bity, bity, bity, jak te pizdy rozjebane. Kutas taki długi, że odbijam go kolanem. W gaciach trzymam zioło, faja jebie mi towarem. A przy sobie kilka szmat, ale jest pozamiatane. Bicho, bupy z Erasmusa, młode Włoszki i Hiszpanki. Bicho orangutan, wchodzi to się trzęsą szklanki. Jak jesteś już zmęczona, to mi wołaj koleżanki. A jak każda jest zrobiona, to mi kurwo dzwoń po taksy. Pliki, pliki, pliki, odliczenia mam odciski. Rękawiczki, bo odciski mają na policji. Pliki, pliki, pliki, pęka gumka, to nie Durex. Recepturka owinięta wokół stosu stówek. Pliki, pliki, pliki, odliczenia mam odciski. Rękawiczki, bo odciski mają na policji. Pliki, pliki, pliki, pęka gumka, to nie Durex. Recepturka owinięta wokół stosu stówek. Nie płacę podatków, chcesz tańczyć to zarób. Tu Hachmet to zawód, twój ziomek karalu. Nie płacę podatków, chcesz tańczyć to zarób. Tu Hachmet to zawód, twój ziomek karalu. Halo, to wina baterii. No dobra, po prostu mi się odbierać nie chciało. Studia rzuciłem, bo był jak panna, która z zewnątrz wygląda nice. Ale po kilku spotkaniach z nią się kapujesz, że tracisz czas. Dziś wierzę na słowo tym, którzy mówili, że płyniesz strach. Gdy cofam się myślami do liceum numer 2, stałyby walec klas, częściej zadymionych toalet. Choć miałem wszystkie klasy zdane, redefiniowałem piblowanie. Nauczycielki pytały, co z moim na życie planem. To samo co z planem lekcji, niby gdzieś tam jest, ale nie jest mi potrzebny wcale. W kategorii ściem powinienem być gdzieś na podium. Czemu cię wczoraj, Michał, nie było? Bo byłem na pogrzebie, no trzeci raz w tym tygodniu. Odmul, Michał, weź ogarnij się wreszcie. Od zawsze słyszę ze wszystkich stron i nucę sobie taki refren. Muzyka, relacje, melanże, moje życie. Taki już jestem, najpierw robię, a potem myślę. Pozdrawiam tych, którzy z otwartym pyskiem czekają. Aż dorosłość dogoni mą metrykę, zio. Aż dorosłość dogoni mą metrykę. Aż dorosłość dogoni mą metrykę, zio. Aż dorosłość.

Energię mam w sobie, co nie mieści w głowie się jebnie jak kamehameha. Oplatam ten globus w swych maskach, choć tak naprawdę w końcu uwalniam go. Wypluwam to na bit, bo mam coś, co mi tu zalega i nalega, by być wyplutym jak flegma po blantach. Gdy łapię za majka, mam wiarę w to całe gówno, jakbym nie był sobą i nawet jak mnie nie chminią wcale. Żadne odkrycie, że wkrótce wszystko przykryją fale. Pode mną miasto, jestem ostatnią szczeliną w tamie. Za niezależne stawianie na swoim, może jeszcze słono zabulę. Jebać liniową fabułę, tworzę. Trochę zjebałem, już naprawiam co umiem. Choć poszło sporo na budę, chuj, chuj. I przebijam przez skóry skrzydła, co mnie tam zabiorą na górę. Prędzej niż psy mnie zabiorą na dół i zamkną na wchuj. Słodki dym daje mym skroniom ratunek, choć przez to pamięci między nimi sporo brakuje. Nikt tu przed nikim nie kaja, szybeka jak maszyżą. Solo za króla, korona w mnie rozdarta jak z papieru. Nikt mi nie będzie pierdolnił, masz moją naturę. Ten słodki dym, co otumania mi zmysły. W moim tle gra muzyka, na czele to my, tam i tylu statystów. Te kieszeń zapycham jak mogę, a później rozjebię to w pis. Rozjebię to w pis, rozjebię grę w pis. Duże złym grymasem na swojej twarzy jak Clint Eastwood. Ten słodki dym, co otumania mi zmysły. W moim tle gra muzyka, na czele to my, tam i tylu statystów. Te kieszeń zapycham jak mogę, a później rozjebię to w pis. Rozjebię to w pis. Rozjebię grę w pis. Duże złym grymasem na swojej twarzy jak Clint. Otwieram słów, docieram do głów tylko tych, co otwarte. Na trakach zawsze masz prawdę, imię i pewność, serce nie zamknę się. Jak do roboty za hajsem szedł ten reto, to było peką kuj. Jak ty chcę mieć go za pasję, to już medą, jeszcze się sprzedał, cóż. O sprzedaży wiem wiele, przeci znajdziesz dowody. Dowody wrzucam sieci, łapię płotki za ogony. Kurwy myślą, że nasedłem, stąd wpadłem, a co to nie? Kurwy zbyt przyjemny dla mnie, wasz ból dupy, bym gdzieś szedł. Mówią już kulą, tu chodzi o cash, cash i to już nie rapy, jak chcą tylko kwit. Bracia dinozaury na jednym patencie, pierdolą dekadę, was kurwa bez mydła. Ja doskonale wiem, po co przyszedłem, sypiam spokojnie, z czystym sumieniem. Nie stać nas jeszcze, by wejść w cały związek, ale jak gram, to je mam na skinienie. Po wydanych płytach chcę mieć siano, by mieć gdzieś sos. A jak mam się szczypać, to sprawdzając czy nie sento. Gram w otwarte karty, by się nie ogrywać. Mózg mam, nigdy nic bez prawdy, by móc nie omijać lub spraw. Możesz mieć najlepsze flow i najlepszy mix, nawet diamentowego mieć Majka. Ale nic nie zabrzmi lepiej niż prawda. Nie umiesz się przyznać do błędu, to ludzie do ciebie nie będą przystawać się też. Już ci wariograf szaleje, a pierwsze pytanie nie padło nawet. Nie ma tu żadnego boga, ten jebany wymysł to fama i już. Ja też wierzę w to życie wieczne, ale dla mnie gwarant to sława, nie Bóg. Prawda buduje i burzy, prawda rujnuje złych ludzi. Nieprawda zazwyczaj tych drugich, nikomu nie trzeba służyć. Każdy jest żonkiem, dopóki jest dobrze, a potem jest poczta głosowa lub skrucha. Mężczyzną jesteś jak dźwigasz na klatę twój syf, a nie się od niego odsuwasz. Najwięksi kłamcy najwięcej mówią o prawdzie, zawsze po tym ich poznasz. Ale karma zawsze kurwa jest bezlitosna. Ja nie dopieram słów, ja po prostu tylko mówię prawdę i już nie zamknę. Wielkie sorry, ziom. Tak wszystko co mam, to jedynie synek nóż na gardle. Więc tuż na kartkę spływa z moich rąk. Brudna prawda, tylko ona może zmienić coś. Zmienić coś, odmienić los, zmienić coś. Brudna prawda, tylko ona może zmienić coś. Zmienić coś, odmienić los, zmienić coś. Biała miał przegrać, zaczpać się zapić, a nie aktualny już klątwy tej zapis. Tyle ma do powiedzenia, a kiedyś o jednym wciąż gadał jak o DJ Nasis. Czekaj, jak to ma złoto? Nawija coś, że ma hajsi, że spoko, co? To czemu z ekipą nie poleciał sejarać hasz do Maroko? Chyba go mam, ale na scenę się wiewał, że wow. Na teledyskach ma brylę za dwa koła, sał. Pewnie kłeba mu dał. Nawijał też, że pół życia się musiał z hamami przepychać, żeby sobie poszli. Tam gdzie się urodził, to motylki w brzuchu, że mnie są oznaką miłości. Ja od zawsze nawijam prawdę i z dumą co rano podchodzę do lustra. Ty marny raperze, odgrzewasz kotlety, twój turbus to jebany food truck. Musiałbyś stać się oszustem pajacu, żeby zrobić ze mnie oszusta. 2K16 to dobry początek, coś jak śniadanie do ust. Kłebo na widzę, ziomek, ale jaka jest prawda? Jestem Żydem, masonem i ajwaj. Dziwne oko na dłoni i znaki przy skroni, sygnety, trójkąty na palcach. Ja byłam przecież walca, za Zazelem, czy jak walca. Z Lucyferem, za highlight, walca, z Judicielem. No i dobra, wystarczy. Weź wracaj, oglądać ten sajgaj. Też nie wierzę we wszystko, co widzę, we wszystko, co słyszę. Nie dowierzam, bratku, ale nie rozkminiam to, co powtór czy fidel. Bo życie zajmuje mi dosyć sporo czasu, więc nie jest tak, że nie zasnę. Bo szkielet na marszu 9-11, do prawdy, naprawdę, zaprawdę i prawdzie. Też miałem czkawkę i nóż na gardle. Sentino nie jest gangsterem, solar modelem, chłopo raperem. Jeszcze po mieście i słucham PNL. Mówiłeś, że nazywa. No mówiłem różne rzeczy. Nie dopieram słów, ja po prostu tylko mówię prawdę i już

jesteś z nami, pokaż hez. Jeśli jesteś z nami, pokaż B. Pokaż B. Jeśli jesteś z nami, pokaż M. Pokaż M. To SB mafia, B mafia. Jeśli jesteś z nami, pokaż S. Pokaż S. Jeśli jesteś z nami, pokaż B. Dziewczyno moja, najpiękniejsza moja. Ach, żomeczko moja, najpiękniejsza moja. Ach, dziewczyno moja, najpiękniejsza moja. Ach, żomeczko moja, najpiękniejsza moja. Moim się zjawiła, w głowie mojej zawróciła, w sercu moim namieszała, chociaż była taka mała, a ja jej śpiewałem tak. Ach, dziewczyno moja, najpiękniejsza moja, ja lub ludzie, aż tak ty przysłaniasz mu świat. Ach, perełko moja, najpiękniejsza moja, kocham ciebie, aż tak przysłaniasz mój świat. Ach, dziewczyno moja, najpiękniejsza moja. Ja lub ludzie, aż tak ty przysłaniasz mój świat. Ach, perełko moja, najpiękniejsza moja. Kocham ciebie, aż tak ty przysłaniasz mój świat. Tylko ona padła prosto w me ramiona, przed ołtarzem przysięgała, miłość mi obiecywała, a ja jej śpiewałem tak. Ach, żomeczko moja, najpiękniejsza moja, ja lub ludzie, aż tak ty przysłaniasz mój świat. Ach, perełko moja, najpiękniejsza moja, kocham ciebie, aż tak ty przysłaniasz mój świat. Ach, żomeczko moja, najpiękniejsza moja. Ja lub ludzie, aż tak ty przysłaniasz mój świat. Ach, perełko moja, najpiękniejsza moja. Kocham ciebie, aż tak ty przysłaniasz mój świat. a dance, not turning back. Just need a chance and we'll go.